А зозуля рахувала, знов комусь літа. А сопілочка співала пісню про весну. І збудила та сопілка мавку лісову. Зіронька впала, спалахнула кров. Зоряним вінком світились в розах світляки. І весільний дзвін дзвонили в лісі солов'ї. Лунала музика весни. І розквітали в небі зорі. Полина щастя. Завжди будуть поряд жити.